Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, sobota, 8 lipca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie rozmawiali politycy na antenie Trójki. Prezydent Andrzej Duda w Bochni zachęcał Polaków do badań i dbania o zdrowie. Ciągnie misia do miasta, niedźwiedź na ulicach Sanoka. Na szczycie NATO w Wilnie w przyszłym tygodniu obecny będzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska pozostaje najważniejszym ambasadorem sprawy ukraińskiej na różnych forach narodowych, w tym także natowskim, mówił w Trójce wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Jak mówił wiceminister, oczekuje, że w Wilnie zostaną poruszone dwie zasadnicze kwestie. W pełni podzielając to, że sprawa szybkiego, to bez dyskusji włączenia Szwecji, no to jest coś, co jest, myślę, interesem naszym narodowym. No ale druga i najważniejsza z punktu widzenia Polski to jest reakcja na tą zmianę w sytuacji międzynarodowej po tym nieudanym puczu Prigozina, czyli możliwości przeniesienia. Mówię o możliwości, bo nasze służby nie potwierdzają tego w tej chwili, tych jednostek grupy Wagnera na Białoruś, co zmieni naszą sytuację, no i przenoszenie taktycznej broni jądrowej na Białoruś. Z kolei Władysław Teofil Bartoszewski z PSL uważa, że nie należy zbyt wiele oczekiwać od szczytu w Wilnie, ale pewne kwestie są kluczowe. Będziemy na pewno walczyć o to, żeby to Stoltenberg również mówił, żeby 2% PKB na zbrojenia to był minimum, a nie maksimum, bo to jest niezbędne. Jest rzeczą podstawową oprócz tych 2%, żebyśmy doprowadzili do wejścia Szwecji do NATO. Dlatego, że to nam zamyka Morze Bałtyckie. Szwecja ma bardzo dobre siły zbrojne, bardzo dobrą marynarkę, której my nie mamy, a oni mają i łodzie podwodne i inne okręty wojenne. Mają bardzo dobre lotnictwo. Przywódcy na szczycie NATO w Wilnie mają potwierdzić deklarację, że Ukraina zostanie w przyszłości przyjęta do sojuszu, choć żadna data prawdopodobnie nie zostanie podana. Szef ukraińskiej dyplomacji tymczasem ostrzegł niemiecki rząd, by nie powtarzał błędu byłej kanclerz Angeli Merkel i nie utrudniał przyjęcia jego kraju do NATO. Według brukselskich dyplomatów Stany Zjednoczone i Niemcy mają zastrzeżenia co do szybkiego przyjęcia Ukrainy do sojuszu, napisał o tym portal tygodnika Spiegel. Rządy Niemiec i Francji odrzuciły członkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO na szczycie w Bukareszcie. Decyzja otworzyła drzwi dla inwazji Putina na Gruzję i ostatecznie nielegalnej aneksji Krymu. Prezydent Andrzej Duda w Bochni zachęcał Polaków do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie. W mobilnym miasteczku Zdrowe Życie zwrócił uwagę, że choroby krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów. Tutaj trzeba uważać i to mierzenie sobie ciśnienia to właściwie, szczerze mówiąc, nawet niezależnie od wieku, no ja oczywiście nie mówię o dzieciach, ale nawet o takich młodych ludziach, którzy wchodzą gdzieś tam w życie zawodowe. Niestety świat dzisiaj jest pełen różnego rodzaju sytuacji generujących stres i młodzi ludzie nieraz nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są poddani obciążeniom i po prostu trzeba się kontrolować i tyle. I jak będziemy się kontrolowali od czasu do czasu, to wtedy miejmy nadzieję, będzie rzadziej dochodziło do różnych trudnych sytuacji. Miasteczko jeździ po całej Polsce. W ten weekend jest dostępne w Bochni na miejskim rynku od 10 do 19. Można tam bezpłatnie wykonać badania i skonsultować się z lekarzem. Program Zdrowe Życie realizowany jest pod patronatem prezydenta i pierwszej damy. KGHM Polska Miedź przeznaczy 5 milionów złotych na wsparcie ochotniczych straży pożarnych, poinformował w Okuniewie minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Minister podkreślił, że na tym wsparciu zyska całe społeczeństwo. Dzisiaj chcemy oddać chociaż część tej wdzięczności swojej strażakom, druhnom i druhom ochotniczych straży pożarnych w ten sposób, że chcemy ich wspierać. Chcemy pokazać, że stoimy za nimi murem, że będziemy za nimi stać murem, będziemy zawsze tymi, na których mogą liczyć i zawsze tymi, którzy będą inicjować i zachęcać do tego, aby wszelkie instytucje państwowe, aby zechciały wspierać ochotnicze straże pożarne. To się po prostu nam wszystkim opłaca. Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Policja apeluje, by zgłaszać sygnały o pojawieniu się niedźwiedzia w Sanoku lub okolicach. Wczoraj zwierzę spacerowało ulicami miasta. Było widziane przy stawach wędkarskich i przy ruchliwej drodze. Miś ma około roku, został odstawiony od mamy i jest bardziej przestraszony niż ludzie, tłumaczy prezes Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku Ryszard Rygliszyn. Próbowali to zwierzę ludzie odstraszyć, żeby ono wróciło przez stan do lasu. I najprawdopodobniej w godzinach wieczornych, może i nocnych, wrócił ten niedźwiadek gdzieś tam do lasu, skrył się. To jest taki zagubiony ten niedźwiedź. Myślę, że jeśli dalej będzie tak się bliżał do ludzi, to trzeba będzie jednak go odłowić i przesiedlić go w większe partie lasu, w Bieszczady, gdzieś głębiej. Niedźwiadek wchodzi do miasta prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia. W razie spotkania go na drodze należy się spokojnie wycofać. Nie zbliżać się, nie robić zdjęć, nie nagrywać się filmów, nie dawać mu jedzenia w żadnym wypadku. Należy pamiętać, że choć to młody osobnik, to dzikie, drapieżne zwierzę, które sprowokowane naszym nieodpowiedzialnym zachowaniem może być niebezpieczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś mamy piękną, słoneczną sobotę. Nigdzie nie powinno padać. Będzie ciepło, a miejscami wręcz gorąco. Najchłodniej nad morzem 22 stopnie, na Mazurach 26, w centrum już bardzo ciepło od 29 do 30, a najcieplej na zachodzie i południu 31. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Oczywiście witamy Państwa w Antrakcie i jak zawsze będzie dużo ciekawych tematów. Opowiemy o melodramacie w Teatrze Powszechnym, to znaczy melodramatycznie o uzależnieniach, jego skutkach i o miłości. To prawda, a później opowiemy o Empuzjonie, prozie Olgi Tokarczuk, przeniesionej tym razem przez Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego w koprodukcji z Teatrem Studio i Instytutem Grotowskiego. Malwina powędruje do teatru w Gnieźnie i opowie o spektaklu Miła Robótka. Tak, co nas kręci i co nas podnieca. No właśnie, o tym się dowiemy. Dowiemy się również, co słychać w wakacje w Teatrze Polonia, najbardziej zapracowanym chyba teatrze w Europie tego lata. A naszym gościem jest Michał Czachor, aktor teatralny i filmowy, człowiek postromantyczny. Który wspaniale w tym melodramacie w Teatrze Powszechnym zagrał. W Antrakcie. I zaczniemy od melodramatu. To jest spektakl, który powstał na kanwie pętli Marka Chłaski i mówi o pewnej epoce. Mówi o powstawaniu filmu w sposób taki prześmiewczy, trochę ironiczny, ale przede wszystkim jest to historia o tym, jak w miłości takiej trudnej, w której jest problem uzależnienia, widać kobietę, która znika w cieniu mężczyzny, który ma problem. No ale w tym spektaklu została ona na plan pierwszy wysunięta i myślę, że to jest bardzo nowatorskie i ciekawe spojrzenie na ten problem. To prawda, rzeczywiście tam rzeczywiście jest przywołany film Pętla Hasa i oczywiście też nawiązanie do opowiadania Marka Chłaski z przywołaniem od razu pierwszego zdania, że przy dobrej kobiecie życie nie boli. Tak, proszę panów, to warto zapamiętać. Przy dobrej kobiecie życie nie boli. Tak, ale to jest uzależnienie, nie dotyczy tylko samego głównego bohatera Kuby i towarzyszącej mu Krystyny, ale to pokazuje też, że nie tylko cierpi sam uzależniony, ale też cierpi cała rodzina i wszyscy dookoła, więc i że w tym wszystkim jest też pewien taki schemat psychologiczny związany z tym uzależnieniem, że wszyscy w tym siedzą i tkwią. I tam nie ma... Nie ma odpoczynku od tego. Nie ma szczęśliwych rozwiązań, tak? W tym spektaklu jest takie bardzo... Po pierwsze zacznijmy od scenografii, bo ta scenografia jest dosyć surowa, ale jest świetnie przygotowana i pasuje do tego spektaklu. potem ta scenografia przygotowana przez Annę Myt, potem choreografia Karoliny Kraczkowskiej. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ona była tam taki sugestywny taniec. Oj tak, niezwykle męczący dla artystów. Tym się zaczyna ten spektakl. Taki w stylu Piny Bausz, prawda? Też, trochę tak zauważyłam, jak tak porównywałam. Trochę z Piny Bausz to miało wiele wspólnego, ale również z takim tańcem transowym, znanym z filmu Salto na przykład, z tamtej epoki też. Więc tam jest bardzo wiele bodźców i bardzo wiele ciekawych środków formalnych użytych i to jest niezwykle wymagający spektakl od wszystkich aktorów, którzy tam grają. I grają na bardzo różnych poziomach i jeszcze byśmy miały taką przyjemność uczestniczyć w spektaklu, w trakcie którego była pewna techniczna usterka i zostało to wspaniale przez aktorów no i ograne. Przez publiczność, która pomogła. Ja byłam w tym rzędzie, który pomagał. Tak. Udając dzwonek telefonu. Tak. Natomiast jakby wracając jeszcze do tego nawiązania do twórczości Hasa i ich łaski, no Anna Smolar wymyśliła to dobrze, bo ona tego nie odtworzyła jeden do jednego. To był tylko i wyłącznie punkt wyjścia do tej historii, tak? Tak, to był taki, powiedziałabym, artystyczny pretekst do powiedzenia czegoś więcej. I to, co mnie wzruszyło i złapało za gardło wręcz, to było ostatnia część, zakończenie tego przedstawienia, kiedy jest monolog najpierw Michała Czechora, a potem rozmowa dwóch aktorek, Anny Ilczuk i Karoliny Adamczyk, które, no to jest takie bardzo szczere wyznanie, które mówią, wynikające z lęku, co w związku z tym alkoholizmem, co się stanie, jeżeli odejdę, tak? Tak, to jest taki song kobiecy. Myślę, że poezja Natalii Fiedorczuk, która też towarzyszy temu spektaklowi, bardzo pięknie dopełniła sensy. I to jest taka scena, mówiąc brzydko, nastawiona właśnie na efekt emocjonalny. Takie zawieszenie, które jest równocześnie eksplozją emocjonalną. To się w teatrze rzadko zdarza, ale tutaj się zdarzyło i to bardzo dobrze zagrało. My naprawdę rekomendujemy ten spektakl. Tak, państwu rekomendujemy, natomiast jeszcze jedną rzecz, do której się chciałam odnieść, to jest jeszcze związana z tym filmem Hasa. Potem obejrzałam sobie ten film na spokojnie jeszcze raz, sięgnęłam do pętli. Tam jest jeden fragment, który mnie trochę zadziwił i też chciałabym do niego wrócić, mianowicie to, że tam jest pewne zagalopowanie się ze strony reżyserki, mianowicie to, że ona nadinterpretowuje pętlę, bo tam nie ma takiego fragmentu, gdzie jest mówienie o tym, że kobieta jest nadużywana. Ona po prostu się na to godzi. Natomiast w spektaklu jest fragment rozmowy między słynnym operatorem Mieczysławem Jachodą a Jerzym Hasem, gdzie oni obydwaj przekonują aktorkę grającą właśnie Krystynę, żeby ona była miła i żeby była spolegliwa. Tego w filmie nie ma. To jest trochę nadużycie, moim zdaniem. Moim zdaniem to jest interpretacja na współcześnie tego mitu. Pamiętaj, że ten film powstawał dawno temu i pewne role społeczne były wtedy wyraźnie określone. Teraz właśnie, myślę, że to Smolar zainteresowało i dlatego wymyśliła tak ten spektakl, o tym się mówi zupełnie inaczej. Więc ja bym to nazwała... No dobra, ale teatr powszechny, jak wiemy, się wtrąca i jest trochę jakby ma na to interpretowuje. Przypomniałam sobie właśnie Przedwiośnie, gdzie również zrobiono z Żeromskiego wielkiego rewolucjonistę. No, to też było nadużycie moim zdaniem, no ale to... Przedwiośnie nie widziałam, a tutaj wydaje mi się, że po prostu to ją interesowało i to była jej jakby implikacja, taka twórcza. Natomiast na spektakl naprawdę warto pójść ze względu na znakomitą grę aktorów i samą historię właśnie uzależnieniową. To warto to przeżyć. I dobrą robotę pani Anny Smolar. Gratulujemy. No i proszę państwa, czas na Empuzjum, czyli adaptację i w reżyserii Roberta Talarczyka wizję prozy Olgi Tokarczuk na scenie Teatru w Studio we współpracy z Teatrem Śląskim, która mnie się podobała. Instytutem Grotowskiego, tak. Która mnie się podobała, a która Malwinę znudziła. Tak, bo to była jeszcze trzeba warto dodać, że to była prapremiera światowa, ponieważ Robert Talarczyk we wcześniejszych rozmowach wspominał nam, że bardzo walczył o adaptację prozy naszej noblistki. Mm-hmm. No wokół tego tekstu też toczyła się dyskusja krytyków, którzy niezbyt cenili z jednej strony, z drugiej strony zastanawiali się, czym ten Empuzjon jest, skąd ten tytuł, kim były Empuzje, że to były takie krwawe i dosyć przykre dla męskiej części populacji postaci. O nich wspominał w Arystofanes w Żabach, a właściwie jeden ze służących opowiadał o empuzjach swojemu panu, strasząc nimi właśnie tegoż pana, więc w ogóle takie mityczne... Bo to były takie boginie mityczne, które były bardzo groźne, ponieważ mogły mordować. Tak? Mogły mordować i szczególnie tutaj właśnie koncentrowały się na męskich, powiedziałabym, ofiarach, i ten pierwiastek męski i żeński ściera się również na scenie. I jest to również w jakimś sensie takie nawiązanie luźne i rozmowa Olgi Tokarczuk z prozą Tomasza Manna i z Czarodziejską Górą. Więc tam jest bardzo dużo, jak to u Tokarczuk, implikacji różnych, takich artystycznych, wręcz filozoficznych. I można to czytać wprost, a można to czytać głębiej. Krytycy czytali raczej głębiej, publiczność raczej odbierała wprost. To było dla mnie dowcipne, nostalgiczne, bardzo piękne wizualnie. Pamiętam te sosny, ten las, to wnętrze sanatorium, tą taką senną, trudną atmosferę gęstą w tymże sanatorium, tych dziwnych postaci, które tam się pojawiają. No naprawdę, ja byłam bardzo zbudowana. Uważam, że to jest pierwsza udana taka inscenizacja prozy Tokarczuk, która naprawdę jest niebywale trudna do zaadaptowania jej na scenę. Niebywale. Dobrze, ja się z tą zgodzę, jeżeli chodzi o udaną adaptację pod względem wizualnym. Rzeczywiście jest to piękny, oniryczny, taki no poniekąd męski świat, gdzie panowie się spotykają i toczą dyskusje na poły takie filozoficzne, teologiczne. I rzeczywiście to, jeżeli chodzi o tą warstwę taką scenograficzną, no to ona jest bardzo przekonywująca. Rzeczywiście widzimy ten las, wszystko jest takie zamglone, zsuwająca się za szkłem kotary, no to rzeczywiście robi wrażenie. Również same kostiumy, fryzury takie potargane, aktorka chodząca na szczudła, no to rzeczywiście robi wrażenie wizualne, ale... Jeżeli rzeczywiście mamy to nawiązanie do prozy ponadczasowej, jaką jest Czarodziejska Góra, na którą czytałam wiele lat temu i do której chyba zamierzam teraz wrócić w związku właśnie z prozą, o której mówimy, o Empuzjonie, a mianowicie to, że rzeczywiście mamy tutaj przeniesienie historii jako horroru przyrodoleczniczego do miejscowości Sokołowsko. I rzeczywiście jest tam taką, panowie siedzą sobie w takim jakby również sanatorium. Tak? Sanatorium, pensjonacie dla panów. Tak. Są, leczą się na gruźlicę i dyskutują. I co pewien czas ktoś umiera. Tak. Ginie, niknie w dziwnych okolicznościach. Tak. Natomiast dlaczego było to dla mnie nużące? Bo poza tą warstwą publicystyczną i ideologiczną, no nie odnalazłam tego, co znalazłam w Czarodziejskiej Górze. W Czarodziejskiej Górze to jest taka historia, która mówi o walce o ludzką duszę. No bo ten Hans Castor, który był pierwowzorem powieści Manna, siedzi w towarzystwie wielkich, starych mistrzów, tam był bodajże pan Settembrini i Leon Nafta, którzy dyskutują. On się im przysłuchuje, mianowicie toczą dyskusje wielkie, takie, które potem w nas wybrzmiewają. A mianowicie takie, które są... Co jest ważniejsze, czy wiara, czy rozum? Czym jest poznanie? A przede wszystkim, co jest miarą wszystkiego? Czy Bóg, czy też człowiek? No dobrze, i to są ale wielkie, to... ponadczasowe tematy, których, ja mówiąc szczerze, w tym, co widziałam na deskach teatralnych, nie odnalazłam. Odnalazłam tam ideologię, taką, no może nie nachalnie przedstawioną, bo to jest bardzo ładnie zrobione, ale nie przekonywującą. Dlatego ja byłam trochę, mówiąc szczerze, znudzona, przyznaję. No ale to jest chyba zarzut do pani Tokarczuk, bo w Empuzjonie również nie ma tego, co jest w Czarodziejskiej Górze, tylko to, co jest w Empuzjonie. To, co zainteresuje Tokarczuk, to nie jest to, co interesowało kiedyś Tomasza Manna. Tokarczuk drąży sprawę tożsamości w zupełnie inny sposób, od strony takiej genderowej, powiedziałabym, i płciowej. I to jest główny temat. I oczywiście on jest może mniej uniwersalny i taki uderzający, ale jednak myślę, że to jest temat naszych czasów, więc ja bym tego broniła, choć oczywiście rozumiem. Dla mnie to jest publicystyka. Bo trochę tak było. No o tęsknocie mężczyzn, prawda, że i po tym powrocie też do natury i że oni się czują zagrożeni. No takie, no publicystyczne, no nie ma w tym... No ale taki jest nasz świat. No ale nie przeżyłam katarzis, przepraszam. Rozumiem. Nie zawsze mi chodzi o przeżycie katarzis w teatrze. Ja akurat przeżyłam bardzo miły czas z prozą, która została mi pokazana w ciekawy sposób na scenie. Dlatego ja panu Robertowi głęboko gratuluję, bo to naprawdę jest udana interpretacja, choć Malwina uważa inaczej. Państwo muszą pójść do teatru i rozstrzygnąć to już sobie sami. A uważam inaczej, żebyś wiedziała. No, bardzo proszę. Wędrówki Malwiny. Malwina opowie nam o miłej robótce. To brzmi interesująco. Teatr imieniem Fredry w Gnieźnie w reżyserii, uwaga, Łodzianki, moja droga, Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana. Proszę państwa, to był pierwszy polski spektakl o pornografii. Proszę bardzo. Taki w nieco takiej futrzanej odsłonie, bo rzeczywiście scenografia i projekcje tylne są bardzo sugestywne. W projekcji tylne są okładki świerszczyków, pism pornograficznych, ale też dywan, który jest taki włochaty, futrzany. No rzeczywiście to jest w klimacie, bym powiedziała, tak? Natomiast mamy tutaj taki różny zlepek wątków dotyczących postrzegania seksu w Polsce z lat 90., podkreślam. Mhm. I mamy rzeczywiście tą sekwencję o wspomnianych przeze mnie już świerszczykach, których, uwaga, w latach 90. wydawano ponad 80 tytułów. Proszę bardzo, czyli tak. Typoczytne było bardzo. Tak, tak. Między innymi przypominają takie pismo, które się nazywało Natura i Naturyzm, którego redakcja nomen omen mieściła się w Łodzi. No proszę bardzo. Rozpasane. Tak. I towarzystwo. W tym wszystkim gra czwórka aktorów, którzy w sposób dosyć skuteczny przekazują sobie te swoje partie głosowe i opowiadają o tych pismach pornograficznych, odnoszą się do tych wątków związanych z pornografią. Natomiast wykorzystany jest również nawet głos Krystyny Czubówny, która tłumaczy, czym te świerszczyki były. I to było akurat zabawne. To na pewno z tym jej głębokim głosem pięknym, znanym nam z filmów przyrodniczych, tak, głównie. Były również czytane listy przez publiczność. To było takie wciąganie publiczności. Pojawił się nawet, uwaga, modny temat, wątek aborcyjny. I co najbardziej przewrotne, na obrońcę wolności zostaje pokazany i przedstawiony, uwaga, Jerzy Urban. Ojej. No właśnie, taka ciemna postać stanu wojennego. I Larry Flint. Dla mnie to było trochę dwóch panów o dosyć, powiedziałabym, czarnym PR-ze. Tak, to było trudne, ale jeszcze bardziej sprytne to było to, że nie bardzo można było się oburzyć, ponieważ tam był taki wykorzystany głos nagrany, który mówił o tym, jakby postać brata, który mówił, że kto daje pieniądze na takie przedstawienia, po co to jest grane, więc nie bardzo można było też skrytykować ten spektakl. Moim zdaniem to było akurat ważne przedstawienie z jednego powodu. Dlatego, że w tle toczy się dyskusja dzisiaj na temat dostępności pornografii dla ludzi młodych. Mhm. Bo z jednej strony oczywiście seks jest rzeczą niezwykle ważną, intymną, ale z drugiej strony no, epatowanie pornografią prowadzi do tego, że młodzi ludzie poznają świat nierealny, ale wynaturzony. I to też wynaturza ich oczekiwania. I przygotowując się do rozmowy tutaj z tobą, sprawdziłam ostatnie dane dotyczące oglądania pornografii przez młodych ludzi. No czy ty wiesz, że 1,5 miliona młodych ludzi nieletnich ogląda strony pornograficzne? To straszne. Rzeczywiście. No, nie wiem, czy coś z tym przykre. Można zrobić, ale rzeczywiście to jest temat groźny i myślę, że warto, żeby teatr też takie groźne tematy oswajał i o nich mówił, więc w tym sensie można powiedzieć pożyteczna rzecz. Tak, to jest bardzo, dlatego też uznałam, że to jest akurat ważny temat. Pomijam bardzo dobrą grę aktorską, to jest spójne, naprawdę spójne. Natomiast ocenę tego spektaklu taką, czy było warto, czy też nie, pozostawiam państwu. Ja dałam 10 zł aktorowi. Który, zbierano tam pieniądze również. Tak, bo mówił, że nie dostanie pieniędzy za rozebranie się do naga, a podobno jednak aktorzy dostają pieniądze, dodatkową garę za rozebranie się, więc ja mu dołożyłam. Kiedyś słyszałam taką anegdotę o moim ukochanym serialu 07 Zgłosi, że najwięcej zarobiła tam pewna pani, która brała udział w scenach striptisów w restauracji. O, proszę bardzo. I aktorzy mówili o tym z wyrzutem w głosie. O, więc proszę. Kiedyś tak, rzeczywiście tak było. Tak, proszę państwa, tak czy siak, miła robótka, do przemyślenia. Tak, do przemyślenia, a z punktu widzenia społecznego, na pewno ważna. Tak jest. To jest taka uwaga do rodziców. Proszę państwa, w naszym cyklu Co Słychać? Jacek Rakowiecki i Teatr Polonia w Warszawie, jak to już ustaliliśmy przed chwilą. I Och Teatr, tak. Jak to ustaliliśmy przed chwilą, dwie najbardziej zapracowane letnie sceny w Polsce. To prawda, panie Jacku? No tak, powiem więcej. Ja wydaje mi się, że nawet nie tylko w Polsce, tylko ośmieliłbym się powiedzieć, że być może w Europie. Mhm. A nawet nie wiem, choć tutaj nie mamy danych, ale próbowałem ustalić, czy gdzieś w świecie coś takiego wyprawia, jak my, zresztą od lat. Czyli co wyprawia? Czyli to, że nie mamy żadnego urlopu, nie mają żadnego urlopu oba teatry Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Czyli gramy non-stop przez cały lipiec i sierpień, ale nie dość na to. Jeszcze do tego, znowu tak samo jak od 17 lat, wystawiamy też specjalne spektakle przygotowane na ulicę po prostu. Czyli plener. Tak, czyli plener i przez długie lata w dwóch miejscach, czyli na Placu Konstytucji, tuż obok Teatru Polonia oraz na Grójeckiej 65, czyli pod Och Teatrem, ale również już trzeci rok w praskim centrum Koneser, żeby druga strona Wisły nie była w gorszej sytuacji. I takich spektakli będzie 41, a w sumie wszystkich będzie 139. O matko, to dużo. To rzeczywiście niesamowita liczba atrakcji kulturalnych. Jak rozumiem, turyści, którzy zawitają do Warszawy, też was odwiedzają, bo to jest miłe uzupełnienie wakacyjnej wędrówki po Warszawie po prostu. Tak, dlatego że my w ciągu roku bardzo dużo dostajemy pytań w social mediach o to, jak można nas obejrzeć i czy przyjedziemy, bo oprócz tego w ogóle przez cały rok jeździmy po całej Polsce spektaklami, tam gdzie nas zaproszą. No ale zapotrzebowanie jest dużo większe, mimo że gramy poza naszymi siedzibami w ciągu roku, to kilkadziesiąt spektakli, to można by dużo więcej jeszcze. No poza takie mniejsze miejscowości, gdzie nie trafiamy, bo nie mamy stamtąd zaproszenia, więc jeżeli ktoś się znajdzie w Warszawie, to po pierwsze ma właśnie możliwość tego pleneru, czyli zobaczenia specjalnych spektakli i to za darmo, pamiętajmy. Mm-hmm. I pamiętajmy też, że to dla bardzo wielu ludzi jest bardzo ważne, niestety. To była świadoma decyzja Krystyny Jandy przed laty, że rośnie liczba ludzi w Polsce, których nie stać na kulturę, a którzy są tym bardzo zainteresowani, no daleko nie szukając, to są na przykład, nie wiem, emerytowani nauczyciele na przykład, dla których po prostu bilet do teatru jest, no, ma cenę zaporową, mimo że my też w ciągu całego roku, latem również, wprowadzamy takie specjalne zniżkowe ceny biletów i dla emerytów, i dla studentów zresztą. To wspaniała inicjatywa, ale jeszcze też macie też ten repertuar bardzo zróżnicowany, bo też najmłodsi także są uwzględniani, prawda? No tak, i to właśnie w tym właśnie ulicznym, że tak powiem, bo tam jest szereg fantastycznych zupełnie rzeczy, już ponieważ był już debiut dwa dni temu w Koneserze, był Jaś i Małgosia, no tłumy były takie po prostu, że mało na tym sporym placu Konesera się mogli nie pomieścić. Z dzieciakami jest w ogóle fantastycznie. Ja to obserwowałem w zeszłym roku na przykład na Placu Konstytucji, gdzie po prostu reakcje dziecięcej widowni, która oczywiście próbuje ingerować w spektakl, bo jeżeli jeśli Małgosia to zagrożeni przez jakieś zło, no to przecież trzeba pomagać. I to jest fantastyczne, choć aktorom czasem trochę przysparza problemu, ale oni to też kochają, bo to znaczy, że to jest coś ważnego, co oni robią. Ale na w plenerze gramy również spektakle całkiem, powiedziałbym, dorosłe. Na przykład Flamenco Namiętnie, prawda? No Flamenco Namiętnie, który ma zresztą wiele tych spektakli, bo część tego repertuaru znaczna jest już grana od wielu lat. I po pierwsze ma ciągle nowych widzów, no bo jednak Warszawa to jest prawie 2 miliony ludzi, już nie licząc przyjezdnych, ale też jeszcze druga kwestia, że mamy fanów, którzy ten sam spektakl, jak właśnie na przykład Flamenco albo Lament na Placu Konstytucji, od którego wszystko się w ogóle zaczęło, przychodzą po prostu rok rocznie, ba, ponieważ bywa, że gramy po 2-3 razy taki tytuł, to oni są na każdym spektaklu i za każdym razem równie mocno to odbierają. Mogę ich zrozumieć, bo ja sam w Polonii wiele spektakli już obejrzałem 5 albo 6 razy. No, ja proszę też bardzo. Chodzę kilkakrotnie, jeśli coś mnie uwiedzie. No, tempo imponujące, oferta przebogata, proszę Państwa. Nic, tak. Tylko przyjeżdżać do Warszawy, do teatru. Zachęcamy serdecznie, a panu Jackowi Rokowieckiemu bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję i zapraszam. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia w takim razie. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Proszę Państwa, naszym gościem jest Michał Czachor, którego poznała Malwina w Teatrze Powszechnym po premierze spektaklu Melodramat, który pozwolił się po nim zaprosić do nas. Dzień tak. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miła osoba i taka, powiedziałabym, niespotykanie otwarta. Bo wysportowana. I wysportowana, ponieważ czasem aktorzy uciekają, jak są tak wprost zapraszani. Pan Michał się nie przestraszył, przyjechał do nas i porozmawiamy sobie o tym spektaklu, który jest taką bardzo dla mnie przewrotną opowieścią o miłości. O czym dla pana jest ten spektakl, pana zdanie? No, ten melodramat jest w jakimś, jest spektaklem też o współuzależnieniu. Mhm. O byciu w takich związkach, gdzie jedna z osób jest osobą uzależnioną, mhm. a partner, partnerka jest osobą współuzależnioną. Jest o jakimś takiej nieumiejętności wyjścia z tej relacji, o bólu, cierpieniu, o niezrozumieniu takiej sytuacji, ale faktycznie wszystko zaczyna się, jak sama nazwa wskazuje, melodramat, od na początku wielkiego uczucia miłości, takiego namiętności. Takiego uderzenia piorunem nawet, powiedziałabym. Tak to było zagrane przez państwa. I później no, przejścia w taką relację, która, no, jak powiedziałem, niesie w sobie dużo bólu i cierpienia. No. I nie wiadomo, kiedy to się wydarza, nie? Takie przejście od takiej namiętności, miłości, do takiej relacji wypełnionej w jakimś sensie przemocą, smutkiem i takim niezrozumieniem, bo jak przygotowywaliśmy się do tego spektaklu, czytaliśmy, rozmawialiśmy z osobami terapeutycznymi, terapeutkami. Zajmującymi się uzależnieniami, tak? Osobami uzależnionymi, czy przede wszystkim współuzależnionymi, że takie osoby czują, że coś jest nie tak w takim związku, ale trudno powiedzieć co. I na przykład, jeżeli się przyjmuje takie komunikaty od osób z zewnątrz, że a, ty powinnaś zostawić tą osobę, to najczęściej traktuje się to jako atak, czy jakąś chęć wyrządzenia krzywdy, bo tak się jest zanurzonym i przyzwyczajonym już do tego bycia w takim dziwnym, w gruncie rzeczy smutnym stanie, że trudno tak wychylić głowę ponad powierzchnię i tak racjonalnie, obiektywnie spojrzeć, o kurczę, faktycznie może ktoś ma rację, nie? Tylko jest tak zwany takie powiedzenie kill the messenger, nie? Czyli zabij posłańca, czyli jeżeli ktoś ci mówi, ej, słuchaj, jest tak i tak, obudź się. To staje się naszym wrogiem. To wtedy on najczęściej staje się naszym wrogiem, bo właśnie chyba najsmutniejsze w takiej sytuacji trwania w takim związku jest to, że się przyzwyczajamy do niej. To są w ogóle trwalsze związki, no jak właśnie, mówią terapeuci. Tak, nie ma trwalszych związków niż z alkoholikiem. Ale dokładnie. Czy pan też tak uważa, jak jest motto tej pierwszej części spektaklu, że przy dobrej kobiecie życie nie boli? Fajnie, że pani o tym mówi, że ty mówisz o tym, Elwino, bo Ania Smolar wzięła trochę tak na kanwę książkę Marka Chłaski. Pętla i film Hasa, gdzie Gustaw Holubek grał właśnie Kubę, a Aleksandra Śląska grała tam Krystynę i właśnie ona była tą kobietą, przy której życie nie boli. I Ania Smolar powiedziała, sprawdzam. I skierowała kamerę, skierowała opowieść. Na kobietę. Tak, na kobietę. Raz, że na kobietę, a dwa, na tą osobę współuzależnioną, a nie na osobę uzależnioną, no w tym przypadku też mężczyznę. I to było bardzo znaczące i bardzo odważne i bardzo też takie osobiste, bo to jest spektakl też, wy byłyście, to pewnie możecie coś więcej powiedzieć, ale mam wrażenie, że bardzo kobiecy, tak, bardzo feministyczny, bo też mnie na przykład uderzyło to, jak Ania wyjaśniła tak zwane pojęcie female gales, czyli takiego kobiecego spojrzenia, feministycznego spojrzenia, które ma takie trzy proste warunki są do spełnienia, nie? To znaczy, żeby jedną z głównych bohaterek była kobieta, no okej. Żeby była scena, gdzie dwie kobiety rozmawiają. I trzeci warunek to jest, żeby te dwie kobiety nie rozmawiały o facetach. I w gruncie rzeczy bardzo trudno spełnić te warunki, nie? I coś tak jakby wydaje się prostego i w gruncie rzeczy rzadko bywa, nie wiem, w kinie, na scenach, w literaturze. Więc no, cieszę się, że wziąłem udział w takim przedstawieniu, w takim projekcie i w takim no, też procesie. Więc tak, to jest, wracając do tej swojej wcześniejszej myśli, to jest taki spektakl właśnie, mimo że u nas, bo uzależnienia mogą być różnie, prawda? To prawda, można się nawet uzależnić od miłości, prawda? Ale też to są... No, to chyba najsilniejsze uzależnienie. Nie chodzi bardziej to, że ktoś jest pracoholikiem, albo ktoś na przykład... Zakupoholikiem, albo na przykład, że dzieci, młodzież wchodzą w różne takie sytuacje anorektyczne, bulimiczne. I... albo no hazard oczywiście. Właściwie praktycznie od wszystkiego można się uzależnić. No właśnie. I ta nasza miłość do tej osoby jakby każe nam przejść ponad to, prawda? I wtedy jakby no i wtedy się zaczynają rodzić te niebezpieczne sytuacje, ale to też jest coś takiego, bo zawsze tą osobą jakby na świeczniku jest osoba no, uzależniona od alkoholu, od właśnie pracy i tak dalej. I oczywiście, ale też na przykład taka osoba współ uzależniona też nabiera takich na przykład negatywnych cech, bo jest na przykład osobą kontrolującą, nie? Mm-hmm. Jest osobą trochę taką moralnie wyższą i taką osobą też w jakiś sposób przerzucającą odpowiedzialność na drugą osobę, typu, że ty mi niszczysz życie, nie? Kiedy na przykład nie powie sobie, kurczę, to na przykład wezmę się w garść i na przykład coś ze sobą zrobię, nie? A tylko jakby ja ciebie kontroluję, ja ciebie próbuję coś z tobą zrobić, a nie na przykład nie myślę o sobie. To najczęściej terapeuci mówią pacjentom, proszę tak. Nie zapominać o sobie. A to jest bardzo trudne, no. Szczególnie w relacji, gdy są tak silne emocje. W tym spektaklu tych emocji jest bardzo wiele. Tak, prawda? Tak. Zwłaszcza na końcu twój monolog i duet kobiet. No. Och, scena finałowa jest tak, porażająca. Tam też dużą rolę odgrywają teksty Natalii Fiedorczuk, które zostały użyte przez artystkę. Tak. I bardzo ciekawy jest ten motyw związany z filmem, bo jest taki uśmiech w kierunku tego, jak powstaje dzieło filmowe. To było pokazane w sposób dowcipny, ale też taki w zderzeniu kino a życie. To było bardzo ciekawe. Tak, i bardzo się cieszę, bo tutaj dużo poruszyłyście wątków i one są bardzo fajne i na przykład to, że ten spektakl jest emocjonalny, kurczę, to jest dla mnie na przykład bardzo ważne, nie? Że, bo jest, bardzo. Że jakby... że to jest taki powrót do takiej opowieści, która działa na ludzi, nie? Tak. W której też my, aktorzy, czy wy widzowie, znajdujemy jakiś katarzis. Taki rodzaj też ukojenia. No tego się szuka w teatrze. Rozluźnienia. Różnych rzeczy się szuka, ale no fajnie, jak się znajduje to. Ale tak. I ja na przykład miałem dużą potrzebę i dużo na ten temat rozmawialiśmy z realizatorami, z Natalią, z Anią, nie? Że i bardzo się cieszę, że nam się to udało zrealizować, nie? To raz. A dwa, na przykład teraz a propos filmu, nie? Bo trochę tak podchodzimy, że tak powiem, ironicznie no do... bardzo. Procesu powstawania. Operator, reżyser, tak, gdzie też, ma stanąć aktor, co znaczy światło. Też do postaci Hasa, tak? czy Jachody, którzy był reżyserem i operatorem, którzy są ikonami. Trochę sobie tak z nich... Dworujemy. Ale w sposób inteligentny. Tak, tylko, bo właśnie ja zadałem Ani pytanie, czy to nie jest trochę, czy to nie jest taka nasza przewaga, że oni jednak żyli w innych czasach, prawda, że wtedy były inne, że tak powiem, warunki i społeczne, i obyczajowe, i że trochę, czy nam nie jest zbyt łatwo ich, nie wiem, właśnie tak sobie z nich dworować, wiedząc to, co wiemy. I wtedy Ania Smolar mnie bardzo fajnie odpowiedziała i mnie przekonała, że to nie chodzi konkretnie o te osoby, tylko o to, żeby pokazać, że język filmu na przykład, czy w ogóle język sztuki też umacnia pewne stereotypy i bardziej chodzi nam o te stereotypy, nie? Że, niż o nich konkretnie. Oczywiście. I że w jakiś sposób później na bazie tych stereotypów, czyli właśnie jak tym, że ten Gustaw Holubek gra takiego romantycznego alkoholika, pełnego trudnych myśli, bóli egzystencjalnych, a ta Krystyna grana przez Aleksandrę Śląską jest trochę taką, że tutaj przyjdzie gazetę, przyniesie śniadanie, zrobi się cały czas zamartwia i jest pełni taką formę jakby, formę usługową. Taką formę usługową, tak trochę opiekunki rezygnuje z siebie i tak w zasadzie jakby trochę, no właśnie i później jest bardzo łatwo ulec takiemu schematowi, nie? Że on, no jest jakoś później reprodukowany tak w naszych głowach i tak dalej. Tak, i tak w bardzo silnym stereotypie bardzo długo żyliśmy. To się teraz zmienia, no prawda? A kontynuując ten wątek melodramatu, to ty jesteś romantykiem? Uśmiechnął się pytanie. Michał Szczachor. Słuchaj, ja tak, no. Chciałbym... Ojejku. To wiesz, bo to nie mi oceniać, nie? Bo ja mogę powiedzieć jedno, a inne osoby mogą powiedzieć drugie. To czujesz się romantykiem? Chciałbym powiedzieć może o sobie, wierzcie jak, chciałbym tak o sobie powiedzieć, że jestem idealistą, że jakieś idee są dla mnie ważne, nie? bo też wiem, że jestem pragmatykiem, jestem koziorożcem, jestem znakiem ziemistym, jestem uparciuchem, mam trudny charakter, trochę też, no właśnie, staram się być takim pragmatykiem, żeby twardo stąpać po ziemi, mhm. bo romantyzm kojarzy się z takim... zawieszeniem nad ziemią. Albo też z takim, a dobra, to z jakąś, nie wiem, pakujemy się, lecimy, tak. nie wiem, do Rio, nie? Tak, tak. A ja tak trochę tak wolę to 8 razy przemyśleć i przeliczyć pieniądze, czy się zgadza, czy pomyśleć, o Boże, a może jednak warto, nie wiem, co innego zrobić. Czy jesteś rozważny i romantyczny. Jestem może, tak, może tak, nie? Ale zawsze starałem się być idealistą i tak i mieć ideę, nie? I mieć ideę. Mhm. Ale to takie twarde stąpanie po ziemi to chyba jest trudne w zawodzie aktorskim, prawda? Ale niezbędne. Myślę, żeby wiecie przetrwać. Co, pierwsze to mi przychodzi takie powiedzenie, trochę takie już... Właśnie to też jest związane, że teraz jest ta zmiana, nie? Młodzi wprowadzają tą zmianę, ale nas się uczyło na przykład i królowało takie powiedzenie, że trzeba mieć miękkie serce i twardą dupę, nie? Tak. I wiele trzeba było zrobić, żeby tą przysłowiową twardzić i żeby to serce w odpowiednim momencie rozpuścić, prawda? Ale to też cieszy, nie? Na przykład to, co młodzi, właśnie taki, można powiedzieć, taka reforma, zabrany głos przez młodych antyprzemocowy, wiąże się z tym, że oni chcą im mieć i całkiem miękki tyłek i też miękkie serce, nie? Że już nie trzeba było się takich wyrzeczeń robić, nie? Tak się poświęcać. Takiej walki. Takiej walki toczyć i takiego mechanizmów obronnych stosować, nie? Albo sobie jakoś inaczej, nie wiem, rekompensować, nie wiem. No to są trudne tematy. Trudne tutaj tematy. Często rozmawiamy też o tym, jak się wychodzi z emocji. Wiemy, tak. że dużo jeździsz na rowerze, więc to tak. na pewno pomaga. Jak robisz takie 80 kilometrów, myślę, po trudnej produkcji teatralnej, to pomaga. Tak, właśnie wkręciłem się w kolarstwo. Też uprawiam crossfit. O proszę, to wymagające dyscypliny bardzo. Tak, bo jakoś też z wiekiem zauważyłem, nie, że im jakby, jak ktoś to mówi, nie, już starożytni, coś w tym było w zdrowym ciele, zdrowy duch, że no tak. jakoś mi to pomaga. Zwłaszcza w takim trudnym zawodzie emocjonalnym. No od was wymagają też dużej sprawności ale też... i emocjonalnej, i fizycznej. I to no właśnie, w spektaklu Smolar jest jedno i drugie. Tak, tak, bo mamy tam chyba, nie wiem, z 15-minutową tak. scenę tańca, zwłaszcza no na właśnie, początku. Tak. To jest wymagające. I to jest tak. No dobrze, a jeszcze chciałam zaczepić o sceny intymne, bo ty też występujesz w takich spektaklach, gdzie no, teatr powszechny znany jest z tego, że tak. lubi zahaczać o ten negliż aktorski. Mm-hmm. Więc pytanie następujące, czy ty nie masz z tym problemu? Bo gro aktorów ma problemy z graniem scen intymnych. No pewnie. Wiesz, ja sobie myślę tak, to jest trochę, nawet zacząłem mówić o tym sporcie i o pewnym takim budowaniu balansu psychofizycznego. I to nigdy nie jest coś takiego, że jest jakby raz coś dane. To znaczy, wiesz, takie odważne spektakle. Robiłem, jak byłem też trochę młodszy. Mm-hmm. Miałem... O coś innego mi chodziło. Też jakby teatr o coś innego walczył. I mi, jako aktorowi też teatralnemu, o coś innego chodziło. Naszą na przykład, moją taką, jakby to powiedzieć, rewolucją mojego pokolenia, 40-latków plus, minus, to był taka trochę walka w tych naszych czasach takich kapitalistycznych w Polsce, jak się wszyscy Polacy zachłysnęli takim kapitalizmem, liberalizmem. Trochę walka z takim mieszczaństwem. Mm-hmm. Jakby walka o sztukę. Mm-hmm. Jakby przywrócenie, takie spojrzenie trochę też postmodernistyczne na sztukę. To pamiętam, że się mówiło, nie dopisujemy nic szekspirowym. My zaczęliśmy dopisywać. Kompilacje rozległe. Kompilacje, nie? Mm-hmm. Że gdzie jest początek, gdzie koniec. I my z lat 90. też wychodziliśmy dosyć tacy, jak ta polska nasza kultura, polski teatr, trochę taki ubrany, trochę taki... Zawiązany i trochę schowany też do środka, taki tak. tradycyjny. I przez to, że też jakby tworzyliśmy się na Europę, na Zachód, to weszło... Takie zrzucanie gorsetu. Tak, i ja na przykład się czułem z tym dobrze, nie? Czułem, że jesteśmy sprawczy jako artyści, czułem, że działamy, że to ma wszystko jakiś że jest ważne, nie? Teraz na przykład mam wrażenie, że też, i to też jest właśnie związane z tą zmianą pokoleniową, że młodzi przychodzą i jakby oni już, już się bardziej nawet nie patrzy na skuteczność spektakli, tylko na przykład na ten proces. Mhm. Żebyśmy byli jakby właśnie, jak się mówi o tym procesie antyprzemocowym, to już nie chodzi o to, żeby spektakl odniósł sukces, że przychodzi, nie wiem, mistrz, reżyser i nas wszystkich aktorów ustawia, tylko chodzi o to, żebyśmy się w tej pracy, w tym procesie spotkali i przyświecają bardziej takie słowa jak troskliwość, czułość i taki rodzaj też spotkania z widzem, bo już nie chodzi o to, żeby, i na przykład to jest też dla mnie ważne, żeby go tak budzić i tak nim tylko bardziej potrząsać, tylko żeby trochę się nim nawet tak zaopiekować i go tak ukoić, nie? Żeby być z taką troskliwością do niego podejść. Powiedziałeś słowo mistrz. Powiedz mi, kto jest dla ciebie mistrzem, autorytetem w teatrze? Pracowałeś z bardzo ciekawymi reżyserami. Właśnie. Jan Klata, Michał Zadara, Paweł Łysak, Maja Kleczewska, a przede wszystkim Krystian, profesor Krystian Lupa. Profesor. Ale co ciekawe, on mnie w szkole nie uczył, ale uczył, kiedy byłem w szkole. Wszyscy stanowili bardzo ważne spotkania jakby i takie ludzkie, i teatralne, artystyczne w moim życiu. Jestem, Paweł Łysak jest moim dyrektorem i to jest mój drugi dyrektor, nie? Bo ja skończyłem szkołę i mój debiut był, mówię o tym, bo akurat niedawno o tym pomyślałem, w Starym Teatrze za czasów dyrektorstwa Mikołaja Grabowskiego. Pochwalę się, że zrobiłem spektakl w reżyserii Kazimierza Kuca z Jerzym Trelą. Pieszo, dokładnie. No. Z Krzysztofem Globiszem, z Anią Dymnym, z Andrzejem Chudziakiem. Niesamowite towarzystwo. No, wspaniałe. Wspaniały debiut. Bardzo. I taka duża rola, bo to... I Paweł Łysak jest moim drugim dyrektorem, bo byliśmy razem w Bydgoszczy i później przyszliśmy to razem. Bydgoszcz też chyba była ważna, bo tutaj słyszałam głosy znajomych z Bydgoszczy, że pamiętają cię ze sceny. Bardzo ważna to była, bo Bydgoszcz jest teraz wspaniałym miejscem, miastem europejskim, bardzo się zmienił, ale ja pamiętam, jak kiedy tam przychodziłem w 2007 roku, to miasto pozwalało nam na takie skupienie się nad spektaklami i wtedy ta praca była taka intensywna. Ale ty w ogóle używasz takiego słowa, dużo rozmawiamy, zastanawiamy się. Ten proces z tego widzę jest dla ciebie ważny i ta więź, ta troskliwość, zastanawianie się właśnie, budowanie pewnego klimatu, to jest chyba punkt wyjścia. No tak, bo ja mam takie poczucie, że teraz jest tyle bodźców, wiesz, i ja wiem, że teraz bliska mi jest trochę taka kultura self-care, nie? Czyli trochę dbania o siebie, uważności, ale też takiego... Ja wiem, że może powiem trochę trywialne rzeczy, że w dobie mediów społecznościowych i tak dalej, tylko ja to też sam czuję po sobie, jak mnie to rozwala. I jakby może coś powiem takiego niepoprawnego w tym sensie, że na przykład przeraża mnie, nie wiem, wojna na Ukrainie, przeraża mnie inflacja. Tylko staram się nawet tego nie śledzić codziennie, bo jakby, czy ja mam na to na przykład jakiś wpływ, nie? A wiem, że na przykład te fora internetowe, nawet sytuacje właśnie radiowo-telewizyjne, cały czas mnie trochę tym... Epatują tym. Epatują, nie? I jakby staram się robić coś, na co mam wpływ, to znaczy w tej małym środowisku, nie wiem, teatralnym, albo jakby jak ludzie przyjdą już na spektakl, czy innymi tymi małymi... grupami, nawet takimi, nie wiem, żeby zrobić coś, żeby jakby sobie pomóc, nie? Żeby sobie pomóc z tym niepokojem. Tak, żeby jakoś się ocalić. To bardzo piękne, co nam się udało tutaj stworzyć w tej rozmowie. Taką no nie usłyszałam, kto jest autorytetem. Autorytetem. Chcesz porozmawiać o Krystianie Lupie? My zawsze chcemy. Jestem bardzo, bardzo... Ostatnio zrobiliśmy faktycznie dwa spektakle Imagine i teraz w czerwcu... Wraca Capri. Tak, za dwa tygodnie wraca Capri. Ja nawet siedziałam w rzędzie obok artysty. A ja się wybieram. Usiadł obok mnie, bo to był taki spektakl, gdzie siadałeś obok. Tak. I jestem bardzo wdzięczny losowi za spotkanie z Krystianem. To jest tak, artysta, mistrz, no, który, jakby to powiedzieć... Czy on buduje pomosty ku duchowości? Bo tak powiedział o nim Skiba. No właśnie, Piotrek, właśnie, bo mówimy o Chrystianie, ale to też jest spotkanie z Piotrem, nie? I to jest też dobrze, że powiedziałyście, bo to też jest tak sytuacja, że się zapomina, ale to oni trochę działają w tandemie. Tak, Chrystian ma w sobie, ja podziwiam go za taką jakby to, że on ma coś takiego, że w takim myśleniu o sobie i o sobie w sztuce ma coś wspaniałego, to znaczy on też podważa siebie. I ja myślę, że jakby swoją też pozycję, bo on wie, jaką ma pozycję, że jest na przykład najbardziej rozpoznawalną osobą w Europie z polskich artystów. Ugruntowana jest to pozycja. Czy jest to ugruntowana. No, nie tylko w Europie, też na świecie. To prawda. I wie jaką to niesie ze sobą władzę, nie wiem, też, ale cały czas jakby stara się to weryfikować, nie? Też w takiej właśnie spotkaniu z nami. To znaczy właśnie te tematy, o których tutaj wspomnieliśmy, takie antyprzemocowe, czy nawet takie feministyczne. Bardzo często o nich rozmawialiśmy na próbie. To były czasem trudne rozmowy, poruszające rozmowy, ale też rozmowy ważne i Chrystian ustawia się w tych rozmowach jako partner, nie? A nie jako ten demiurg. Oj, to musi być rozwijające, taka rozmowa, bo taki człowiek potrafi otworzyć w głowie różne rzeczy. Potrafi otworzyć, ale też... A czy to się dzieje bezkosztowo? Chyba nie. To tutaj, wiecie, wiele wątków się porusza i trudno tak jakby... Trudno takie wszystkie... Trudno w nie wszystkie tak się zanurzyć i skoczyć. To może ci pomogę. Myślisz lupa i od razu przychodzi ci do głowy. Jak, co? No artysta. Tak, to jest taki artysta, wizjoner. Myśmy nawet niedawno mówiły o książce, która powstała właśnie pod tym tytułem. I rzeczywiście ja też tak o nim myślę. Dla mnie to jest jeden z nielicznych twórców, który potrafi zatrzymać czas na scenie. Potrafi w nieskończoność ten czas rozciągać. Tak. Potrafi tą pauzę ogrywać na tysiące sposobów. Potrafi przepięknie właśnie pracować z ciałem aktora. No mogłabym to mówić godzinami. Ale pewnie do tego wątku kiedyś jeszcze wrócimy. To jest bardzo ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe, co mówicie, bo często właśnie na przykład to się pojawia, że to jest fakt, Chrystian robi takie spektakle, które są dłuższe. Są długie bardzo. Często mówią, a po co takie długie spektakle, ale jest coś takiego, że się, i to jest nawet takie podprogowe działanie, że się trochę zmienia nasze widza, właśnie postrzeganie czasu. Tak. W ogóle taka zmysłowość się zmienia i wtedy inaczej odbieramy pewne rzeczy. To jest jakaś, i za to jestem też wdzięczny Chrystianowi, że to jest jakaś podróż duchowa w tym sensie, że to jest coś z takiego rodzaju medytacji, czy takiego procesu... Metafizyka jest po prostu. Chodzi o to, żeby się zanurzyć w jakby innym stanie i żeby zanim jakby przyjdą... Zawsze jest coś takiego, że głowa przychodzi później. Że najpierw właśnie trzeba nad tym ciałem pozwolić, żeby ciało się odpłynęło, żeby oddech się zmienił, żeby ciało zaczęło... Nawet na przykład są takie osoby, które mówią, że uwielbiam zasypiać i budzić się na lupie. Nie? Że jest coś takiego, że się... Odpływa się i nagle się budzisz i jesteś w tym świecie, który jakby nagle staje się jakby wypełnia cię i to jest coś... To jest magiczne, tak. No czuję, że moglibyśmy tu jeszcze parę godzin do tego rozmawiać. Ja obiecuję, że nie zasnę na Capri. Dobrze. Natomiast chciałyśmy ci podziękować za spotkanie, które było bardzo kojące. Dziękuję. Tak. Ta opiekuńczość jest nam też bliska, bo my tu staramy się taką krytykę opiekuńczą stosować właśnie. Cieszę się. I my to czujemy, tą dobrą energię, którą ze sceny nam dajesz, także bardzo prosimy o więcej. Tak, fajnie, cieszę się. Zapraszam właśnie w takim razie, pozwolę sobie na przedwiośnie zaprosić. Bo jeszcze przed, ja już widziałam, ja jeszcze tak, nie. Przed Capri w reżyserii Pawła Łysaka. Dobrze. Przed Capri gram jeszcze przedwiośnie. Dobrze, to do zobaczenia. Do zobaczenia. I Państwa zachęcamy do wizyty w Teatrze Powszechnym. Zapraszam. Żegnamy się z Państwem. Dziś nie obyło się bez tematów ważnych i trudnych, takich chociażby jak współuzależnienie czy pornografia w obiegu społecznym, ale teatr też dotyka czasem takich tematów. Bardzo Państwu dziękujemy. Tak, dziękuję również bardzo Ewie Redel i Jackowi Pietrosikowi za pomoc w realizacji programu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Za tydzień będziemy o 15:05 oczywiście w Radiowej Trójce. Serdecznie zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor